سورت صافات دویم رکوع 22 نمبر آیت دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احشر الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فادوهم الى صراط الجحیم وقفوهم انهم مسئولون. سورة صافات کے عجز د فرشتو، عجز د انبیاء علیہ الصلات والسلام او عجز د جناتو، داغا کمزور مخلوق داغه عاجزی په دې صورت کې بیانې. کام بیا دي الله هم ما ته عاجز دي، کفرشتي دي نو هم ما ته عاجز دي، کم جنات دي هم ما ته عاجز دي. مخکې رکوع کې شواهد او گواهې د فرشتو بیان کړه د الله د دین د پاره، او داغه خطل د جناتو هغه بیان کړه چې بڑا خطه نشي او چې کله خیجی برا نوشتلې شي. و یقذفون من کل جانب دحورا ولهم عذاب واسب. اوس دا غناکار خلکو حالت بیانې چې هغه د قیامت نه انکار کوي او کړي دي چې قیامت نشتا. اذا متنا وکنا ترابا و عظاما، پرون سبق کې ذکر شیو. دلتا دا غې د پاره د ير بیان کوي. احشر الذين ظلموا وازواجهم، وبوي الله جمع کوي هغه کسان چې ظلم کړی دی او ازواجهم ملګری دا غي. عبد الله بن عباس د ازواج معنا کړي اي قرناهم، ظالمان او د ظالمانو ملګری الله وي پورته کوي. او هغه خلق او مددګاران کانو چې دی به عبادت کوي من دون الله بيد الله نه، آغا خلق چاغی په عبادت د مخلوق باندې خوشاله. دنیا کې به ته خلق سجدی کولی خوشاله، دنیا د باغی ته خلق سر کا تکاو پاغی خوشاله. دا غی من نه وکړي، دا غی را دین نه وکړي. ډیر خلق سم دا سشت ناکار پیران ناکار خلق چې خلق ته په پو پریوزی سجدی او تکي او دانو چې دامه کوي، نو آغا خلق به الله وي پورته کوي. ظالمان پورته کوي، دا غي ملګری پورته کوي. او هغه خلک هغه مدرګاران چې د خلکو به عبادت کوو دا غي به د الله نه. فهدوهم الى صراط الجحیم، الله وی روان کوي دای لرا په طرف د لارې د جهنم باندې. الله وی د دې بل مقام نشته بغیر د جهنم نه. عبادت خو زما په کارو، سجده خو ما ته په کارو، دته و مخلوق سجده کولا او د دا غیرت نو کړی. الله وی جهنم ته روان کئ. ظالمان شو، دا غی ملګری شو، ناکار خلق. وقفوهم انهم مسئولون، ظالم هر قسم ظالم. یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام حضرت انس ته ویلو، یا انس انصر اخاک ظالما او مظلوما. اے انس د خپل ورور امداد دی او کا ظالم یو کو مظلوم وی. نو حضرت انس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل، الله پیغمبره د مظلوم امداد خو به وکما چې پاغ ظلم شوی د ظالم امداد سره. نبی علیہ السلام د ظالم امداد دادې، تمنه من الظلم، منکا ظالم د ظلم نه. وا ظالما ظلم ولیک لاس داغه د ظلمونو نه اونیسا. نن سوره خلق ظلم او زیاته کوي، سو کو ته ویل دا ظلم دی نه ظالم ته وایا چې دا ظلم مکوا. وقفوهم انهم مسئولون، او ادروی دی خلکو لرا اللہ بوئی، انهم دا دین با تپوس کولیشی اوسا. انهم مسئولون، دین با تپوس کولیشی دا پارا دا رسوا کولو دا دی. ما لکم لا تناصرون، سدی تاسر را چه تاسو امداد نکوی دا یوبل. اللہوی ولی امداد نکوی دا یوبل، تا خوب دنیا کیوی زبر اخلاسو ما، دا به دنیا کوي ما ته سجده کوي، زما په نوم منښت اور کوي زبر اخلاص هم. الله و ما لكم لا تناصرون، سدي تاسو را چې تاسو امداد نشي کولې د یوبل، ولی یوبل نشي اخلاص له اوس. بل هم اليوم مستسلمون، بلکې دایبان نوځي مستسلمون، غالک خودن کی وی الله تا. التو بیا غال الله تقدی گردن بغدی تابداری بکې، خو دنیا کې ځان نو تابعدار کړي د الله د حکمونو ځان نو تابعدار کړي د پیغمبر د حکمونو د دنیا کې مست روانو پاغا مال کې او پاغا عہدو کې او په ظلم کې روانو بل هم اليوم مستسلمون نن په خلکو د دین سرم نه کوي کته ته ډېر مې و خان دي وې دا ګور ځان لیکار کتلې خوش اوسګار دي سړیا مونږ ته ډېر خلکو اجازه ځان لیکار کتلې جمعات کې ناشې کار اوسګاری نشته دې تم روزګار وي مونږ تم روزګار په خپل روزګار د دین نه دي او الکه وې سکار کې د دین هر سبل کار دشته نه دا هو بکه هو بلکا یعنی د دین کار تا او د قران کار ته د سن خلک کار نه وي خدای کوه دې کدا او تاسو کار وي کارا دې چې دکانداري کوا واپاری کوا ځمیداری کوا نوکری کوا ها بل یو مشغله کې ځمیداری کې روانه بازا کار دې خو چې د دین کار کې نو هغه ته خلک کار نه وي دا اوسګار دي څوک یې مال تنگ شي نو بس بیا په جنگ شي بیا ګرځي څوک یې داري څوک دا ټول الته به بیا ډېری غالق دي سنګون به پراته الله بیا نه قبليږي بلهم اليوم مستسلمون بلکه دای نن وځي غاله کی خودن کی بای الله تا تابعداري کو ان کی بای الله تا د تابعداري زه دنیا دا ځان د کمزور کولو الله ته زه هغه دنیا دا نن ځان ذلیل ک الله تا نن ځان مختورن ک الله تا نن اجال الله تا الله د جلام قبلې الله د عبادتم قبلې الله د فریادم قبلې الله د عذرم قبلې خویا ساته چې یو پیرستا د مرګ غرغره شروع شي ځن کدن حالات ر باندې راشي نو ګورې بیا نه هغه وقته قبليږي نو بیا قبر کې قبليږي نو میدان د قیامت کې قبليږي د سن خلق قیامت منین نو ډیر خلکو ماته ویل زه استاد یو پیرستا کوم چې بیا څوک راغلی دا غځینه بیا راتل نشته بچ مرشه مرشي سم بیا نشته نه نه بادام د قیامت نه انکار دے باز وی الک پر دے حق ورکه ګوره الته به ورکه ویلته بول ډیر ورکم هوځي مال راکی الته به سره بیا راکا کم بیا دام د قیامت نه انکار دے ها د قیامت د سن منینه کده قیامت منره د ویلو اپ نه د حق ورکوم کو اوس ورنکم سبب ورکوم نو چې سبب ورکوم نو سین او یا سبب ډیر ورکم هوځي مال راکی وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اللَّهُ مَخَامِخ بشي مازي مجرمان په بازو ته پوس بکې د یو بلنا باز بد بازو سره مخامخ کیږي ته پوس بکې د یو بلنا هغه غلط پیران غلط مریدان غلط ک مولایانو ک امیانو ک پیرانو ک مریدانو خو چې غلطو هغه بد یو بلنا ته پوس کوي قالوا واي بده انكم كنتم تاتوننا عن اليمين اكشران بورتوي مریدان بورتوي یقینا تاسو براته من تا عن اليمين په مضبوط طاقت باندې وګور شو دې ورکول انكم كنتم تاتوننا عن اليمين یقینا تاسو براته من تا په مضبوط طاقت باندې یا راتلی با تاسو من تا عن اليمين په قسم باندې قسم باندې کاو قسم په خدای چې زه ګور اخلاصوم باندې قسم د عبادت پیغام مکوا موږ سره پالګې پدې کلی کې اوس مړي دي باز خلکو وای تاسو عبادت سره کوي موږ لګیا یو تاسو ته پاره عبادت کوو کنه پیغام موږ مخلاصو حماده یو کسوی میدا خبره هو وای استاد موږ سره عبادت کوو هغه شته عبادتونه موږ لکه موږ بخلاصای مې په دې خلاصې شته و یا هغه ویلې نو مې قران ته و یو قران سو مې نبی عليه صلوات و سلام خپل اولاد ته وې نبی عليه السلام قران خو وګوره قران خو زه په زه وې چې د یو بل څوک لا تجزي نفس عن نفس شيئا یو نفس بعد بل نفس نا بدل ورنکي لا تجزي والد عن ولده پلار بد زوینا بدل نه شور کوله زی بد پلار نه بدل نه شور کوله چوارو کدا پلار مډیر مصیبت کې ده نیکي ولور کوم پلار خلاص کوم نا پلار بچ زوی حالت ته ګوري د عذاب نو پلار کې بدا جرأت نه ای چې زوی خلاص کی دا خو د قران آیاتونه دي وګوره حدیث کې راځي نبی عليه الصلاة والسلام سوې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم چې کله دا آیات راغې و انذر عشیرتک الاقربین و یروا خپل خپلوان قبیله رشتہ داران د عذابونو نه دا ویرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لس قبیله د عربو لستبروی طول را جمع کړو بیان ورته کو و انقذوا انفسکم من النار فانی لا املک لكم ضرا ولا نفع اے خلقو دا مسله امن چې لا اله الا الله تفلحو اے عربو کتا سو هر یو قبیله والے زګورې تاسو د الله د عذاب نه بیا قیامت کې نشم خلاصولې اگر کتا سو زما قبلو والکنی بیا نبی علیہ السلام یو یو قوم ته خطاب کوي یا بنی لؤی یا عبد منیک کاف یو یو ته خطاب کوي انقذوا انفسکم من النار ځان بچی د جهنم دور نه نشم بچولې چا غټولو قبلو ته تلې دې بیان کړي خپل خپلوانو ته پردو ته نو په اخر کې خپل لور ته وې فاطمه ته حدیث د بخاری مسلم کې راځي یا فاطمه بنت محمد انقذي نفسك من النار اے زما لور فاطمه ته ماته ډېر خوګه یې وګوره عبادت کوا دا شکار مکو چې سبا په تعالی الله سزا درکې ځان بچ کا د غلطو کارونو نه زتا نشم خلاصول سبا د عذاب د الله نه فإني لا أملك لك ضرا ولا نفع زتا د فیدی او نقصان تا ته سبا نشم رسول پیغمبر دې خپل لور دا ډېر خوګدا نبی علی سلام ته فاطمه دور خوګوا پلوریانو کې چکل برالا فاطمه د نبی علی سلام د پلار کور تا نبی علی سلام بچکل فاطمه اولیدا نبی علی سلام بزر پاسې د لاس په د فاطمه نه چا پیر کړو او کول بیکړه پلار دا حالت ډیر کم کې دا مور او نیا کوي او نبی علی سلام ته فاتحه فاطمه دور اگران وا چې غېګه کې به اونې ولا کول بیکړه وای په خیر رالی بچی په خیر رالی دا رنګې په ډېر موکو کې نبی علی صلوات و سلام فاطمه یوزل رالا او نبی علی سلام ته وې اې دا الله پیغمبره عائشه رضی الله عنها وې ذکرو ما نبی علی سلام موجود نه وې ما فاطمه ته وې چې فاطمه سره رالی وې زړه ستړي کېګه مکور کې ټول اسکارو کوم ملتو کوم نو زه خپل پلار ته راغلم چې یره منګله یو نوکر یا د یو وینځي بندوبس وکي چې دا کور کار را سره کوي ما ته ګرانې وې ځا خدا خو نبی علیہ السلام نشتا چداشي او چداشي زماله خبره به وته کې ردی کورونو کې څوک کله بیا پاتې کیږي یا د پلار کړه وې زلالم او زما پلار ته به دا خبره کوي ډېر خدا چې نبی علیہ السلام کور ته راغې بیبی عائشه ورته وې حضرت فاطمه راغلې وا حستا ډېر محبوبه بچي او ما ته وی چې حضرت وایا زما والد ته چې زما د پاره د یو نوکر یا د نوکر غمو کی حزک از ستړی کېګما نبی علی صلوات او نو نکلو فورن کېناسته ده فورن فاطمه کړل چې زما لور ته تکلیف ده زما لور ستړی کېږي خو اثر اغل نه خو ستړی شي به کنه نبی علی سلام راغې شپلا لا وخت ده دا نو جوارو کو سر بلار شم لارانم دازی اولادم الله داسی ورکړو په زنداره یو تکرارو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام چراغه نو فاطمه او داغه خاون حضرت علی رضی الله عنه په بستر کې وو په کمر کې ملاستو ور یو ټکاو خو معلوم دا شو چې د پاسې د نو فورن نبی علیہ السلام پاغه باندې را دن شو هغه چې را دن شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې وکته دا نو نبی علیہ السلام د پمنځ کې کې ناشته دا یو طرف ته حضرت علی ځان سره کیناو بل طرف ته خپل لور فاطمه ځان سره کیناولا په دواله لا سنوا چول نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ته اے بچیا تدید پر راغلی وی چې تستړ کېږي او مال د یو وینځي او د یو نوکر غمو کا چکور کې کار کوي ما سره نبی علیہ السلام فاطمه ته اے فاطمه زتا ته یو داسې وظیفه خېما تا ته یو داسې ذکر خېم چا غ ذکر کوا چر ته بس تل نشي په کارونو باندې او داغه ذکر کار زده چتکلا هغه وکي نو داسه به دمشه لکه تبوي چې زسو کسانو چا پکلمه دا ذکر ته خیمه نبی عليه صلوات و سلام فاطمه ته وی اے فاطمه چې کله سمل یو بستر ته راشه سمل داغه نرسو بیا خبر نه نو در در زلا سبحان الله وایا در در زلا الحمدلله وایا سلور در زلا الله اکبر وایا در اخری سورتونا در زلا وایا په ځان چوف کوا نو ان شاء الله دا د تا د ډیرو غلامانو او د وینځ نه بستاره کافی کته ډیر مستری شي خو چې دا وظیفه او کې نو طالب تکاوت نه طالب استړی والی نه نبی عليه السلام دوړه پاره ماینو بالال دې مقید چې نبی عليه السلام په فاطمه کړه راي او دې موږ بخلاصې ګوره موږ بخلا نبی عليه السلام خپل لور فاطمه ته وتا نشم خلاصولې د الله د عذاب نه انکم کنتم تعتوننا عن اليمين یقینا تاسو برات دی مونږ ته په قسم باندې قسم بم خور زمونږ به تاسو خلاصو یا زمونږ جماعت مضبوط دی مونږ قوي خلک یو قالو نوای بہت مشران اغنا کار پیران نا کار خلک بل لم تکونو مؤمنین بلکې تاسو په خپل ایماندار نه وې مؤمنان خپل نه وې کتا ایمان نه نو ما هو ته نه منه کولی خو فلدې کې ایمان نه وما کان لنا علیکم من سلطان نو منګل را پتا سبحان سزور بل کنتم قوم طاغین بلک وای تاسو قوم سرکش ما هو په زور نه وی گمراه کله خپل گمراوي خپل بې ایمان وي خپل بری منکاو خپل بری غیر ویلی بل کنتم قوم طاغین بلکه وی تاسو قوم سرکش پخپلا فحق علینا قول ربنا انا لذائقون ثابت شوی دا په منګ باندې وینا ز منګ درب بشک من خامخاسکون کیو دی عذاب لرا اغه مشران بده ک شران او ته قیامت کی منګ با اسم عذاب سکو نو تاسو مرا سره سکی اخلاص دل نشتا دی به تنگ شي لار بشي مشر لب لار شي سنت ابراهيم وګوري تاسو د ټولو ناکارا مشر هغه څوک شیطان بې ایمانا راځي چې شیطان مشر سره لار شو الته بلار شي هغه ته وې تا خو موږ سره دنیا کې لوس کړو چې زوم خلاصو ما د خلاصي سلار شته کنه دیالسم سپارا سورت ابراهيم آیات نمبر 22 وګورئ وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق وايب الشيطان اركلا چ فیصله شوی د عذاب د الله بشک الله وعده کړه وا تاسو وعده رښتیا په جبه د انبیاو و وعدتكم فخلفتكم نو ما ماته کړه تاسو وعده ماته میکړه تاسو وعده وعده کړه ما تاسو سره ما خپل وعده ماته کړه الله چې کوم وعده کین و غری شیاد اعظم وعده ما تر و ما کان لی علیکم من سلطان انو مال را پتا سبحان سزور په زور خو منوی گمراه کړي په زور خو می زنا ته نوی بوتلې په زور می جواره ته نوی بوتلې په زور می غلال نوی بوتلې په زور می سنیما ته نوی بوتلې نه بته کړه بزور خطر بقی ما پلنو وجور شیطان بورتو وی ما کان لی علیکم من سلطان نو مال را پتاسو بانی سزور جمع تا بدلے کنا علم کی بدلے کنا سبر از دکلیو کنا دا علماء سر دا نیکان و خلقو سر با گردے دے کنا ما پس سر رات دے دلتا خوب پس انخطے رے دلتا خوب پس کار کے لے گیا رے ملا آلتا سر از گار خیر لی دا جلتا بورتو وی ما خو نوی گمراہ کرے وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم مگر ما خو یو چغوال و تاسو ته نفل فاستجبتم لي تاسو قبول والے کړو زما د چغې ما به ویل ک فلانه ځای کې جواری دا فلانه ځای کې تاش دی فلانه ځای کې زنا دا فلانه ځای کې دا بد فعلی دا شرک او کفر دی نو تاب وی زو ملزما تماشې له بلار شم نو تماشې کې بیا تا ته تماشا شو بیا ما خونوی بوتلے فلا تلومونی مملامت کوئی تاسو مالر شیطان بورتوئی ولومو انفسکم ملامت کئی خپل زانونا خپل زان ملامت کئی ما ملامت کوئی شیطان ډیر بے ایمان دی. خلق گمراه کئ مو بیا بوتال ته وای ما خو نی گمراه کړي. فحق علینا قول ربنا انا لذائقون, ثابت شوی دا په مونږ باندې وینا د رب زمونږا, بشک مونږو سکون کی دا زمونږ یو سکون کی. فاغویناکم انا کنا غاوین, مونږ گمراه کړی وې تاسو لره زکم گمراه کړی وې چې مونږه خپل گمراه او انا کنا غاوین, بشک مونږه خپل گمراه. کله چې یو سړی خپل گمراهی نو هغه زما اوسا گمراهی سکے, یو سړی خپل دیندار نو هغه نور ته د دین لار خې, ایو سړی بے حیاي نو هغه د بل په بے وي. مړه زو خاصم په کتابم دیم ځان سره عمل کرے کوم را سړی حسولت یان عام کې راځي صحیح عمل کرے هغه چې تا دین ترا بلی اله کزه چې جمعه تیار دی دا مړه سره مزبو کو عبادت بو کو سخاوره بو واورو تذکری بو کو نو صحیح عمل کرے دار یبا وزګار عمل چې تب فلم وګورو سینما ته بدار شو په بازار کو سلګ له بازار نن تنگ شوی له سړی الګ بس وګورو روګور الا پدې نه خوشاليږي الا پس خوشاليږي الا بذكر الله تطمئن القلوب, دا الله په دین باندې دا الله پر امدد کول باندې له خوشاليږي. ان تاسو سوچو کې چې کم یو انسان د الله په دین کې سوره وخه لګي کلک دی او کډیر دی او د الله په دین باندې او بیا کلی کلی ته واپس کیږي پاغه وخه لګولو باندې سخ خپي خپه پدې نه جوع منا سخ وخت وې قسم دې له خوشاله چې بیا لارم کسو کو پاغه وخت پاغه ټیم په سخ خپي سو وخت او شپوا دوي دروي افتوا میاجو ډیر د مزه او د خون وخت وې روټي کې مزه وا چې کې مزه وا او د سما دل په دوله کې مسرور او ملاسیدو په لور کور خو تش غمونه دي سړیا با پاره خو تش غمونه دي. خدای شته ک په دې مال باندې سړی خوشاله شي, خدای شته ک په دې با نن بادشاہان دی وګوره سنګون پرات دي په داسې حال کې چې سو کم کم غاټو تختمه. خدای دې دا بادشاہان او دوه من خبر نه یو کداغه سره کو چا کولا کو دا نه یو والله خبر دي چې خدای سو په شام من لګي دا خپل ګار باندې مسلط نشي په جاس کې سول کاته بم کې نه دي ابل یو پتنګ دا سم سره شوی وا یا فو یا اورسو خود بم پروګرام هوتا کړو پوه شي. ار یو هو جز دې طالب دې عالم دې غریب دې کپز مکه سم لاس دې دا کوچه خوړاو کو سپوره خوړاو کو سچې اوس کلا دا شي نشته. هغه ير دې خوراک هم نه کوي, هغه ير دې رفتار هم نه کوي, هغه ير دې لتلم نشي. موهو که بازار ته لاړو که شاله مېرو ته لاړو که لختي کې ناشېدو که بار دی هغه وي اسنه چې تاسو خبر شو سرګنه یو دزو نه باسي سړ بخاري شي بل ترځه مالا نه نه الحم مزا او خونو سرو خدای ګواره په دې دین کړي قسم دې که بل څه کې صاحب کرام وي که زمنګ د زړه د خوشالۍ نه بادشاهان خبر شي چې زمنګ په لکه د دین سره خوشالي ده قسم پرب چې زمنګ زونه وا په تورو باندې اوښلې اوا خوشالي بړو بازي خپل شکر دی چې زمنګ درلو د خوشالۍ نه خبر نه دی بادشاہ دې کومه مزره دا ګوره درلو دا ګوره د طالبان خپې هغه خوشاله دي. ها دانی چې یخنی ده, دانش ته چې سپور ده, دانش ته چې وارو کپه هزمه کم لاستي کله کله دې چړې نه طالباني ابل یو شبارو پلاړه تیر کړو ته پوسټه وک ما تر اوسه بیا پتا ورګه پروايم نه دا حالت دے خوشحالی پا دے گیرا خوشحالی پا مال پا خوراکونو پا مزو نرازی خواہ خودے گوا دے حد صاحب کرامو یوزن نبی علیہ السلام جمعہ تلارے صاحبو پا ذکر اسکار مشغولو چا سبق یاداو چا ذکر کاو چا موز کاو او دیر دا سے حالتو چا دا چا کپڑی سری شوی وی دا چا پینسی شری بار آل خودیر پا غربت حالت کې نبی علیہ السلام صحابه ولیدا اورته وی هاذا کسان زما ملګری دی په آخرت کې دا بهترین مخلوق دی دا چې ما په کم حال کې دا صحابه ولیدا چې د دین په کار کې مشغول دي سره د غریبینا سره د عاجزینا ابیلدا یواز نه چې د دې په شان سوکم د دې نورستو په دې کار کې مشغول ای سره د غریبینا اولائی رفقائی فی الجنہ دا کسان بزما سره ملګری په جنتونو کې الله زمون ملګرتیا نصیب کړي پیغمبر سره مزه پدې کړو مال تا دولتونو تا او دو ته خوشاله کی اصل شهدار په دین خوشاله وکا باغ وینا کوم ان کنا غاوین بشک مون گمراه کړو تاسو بشک مونږ خپل گمراه فانهم یومئذ فی العذاب مشترکون یقینا دای به پدا وخت په عذاب کې ګډوډ پراته ګډوډ به پراته پیران بلان دی مریدان بد پاسی که غلط مولای که غلط پیری که غلط مریدی که غلط مقتدی یو بلد پاس با پازاب که اللہوی پراتی انا کزاری که ناسی لار مخلوق تاو خایا دن لار خلق تاو خایا انا کزاری که نفلو بالمجرمین یقیناً دارنگی کار کو منگا د مجرمین سر اللہوی دنیا کم کوم نو آخرت کم کولشم انہم بشک دیب کانو اذا قیل کلب چویلی شدیتا لا الہ الا اللہ نشتر بل حاجت پر کول والا بید اللہنا راشد یو اللہ عبادتو کے دل یو اللہ توحید منی یو اللہ رمدت کے پہاجاتو کے نو یستکبرون دی بزان غٹکان داغینا نبی علیہ الصلات والسلام دیال لسکالا پا مکہ مکرمہ کے د دی مسلے د توحید د کلمی د طیبی دعوت پیش کریو لا الہ الا اللہ تفلحو اے خلقو دا خبرو منی چی نشترے پا عالم کی بل حاجت پورا کولو والا بیدا لانا تا صبح کامیاب شوئی لات ندے عزا ندے منات ندے اصاف ندے نائل ندے دری سوش پیت بوتان نسب کری کفارو پتا اللہ پکور کے پسفائی اصاف بودخخ کریو پا مروار دیرے بانے نائل بودخخ کریو لات و منات و عزا تا چغیوی نبی علیہ الصلات والسلام لا الہ الا اللہ تبلو تاسو به کامیاب شئ نو یستکبرون کافر بزان غټګان د دینه و پیغمبر وګورا استکبار به کاو ځان به غټګان د دینه و یقولون انا لتارکو الہتنا لشاعر مجنون او دا بیم یواز اکتفا پدینو کولا ویقولون وایدی دا کافر چه بیشک منگا پری خودون کیو خپلو مدرگارا آیا منگا پریدو خپل مدرگاران چه دا منگ نیولی دی لشاعر مجنون د وجه دا وینا دا شاعر لیونینا پیغمبر تے شاعر وی پیغمبر تے لیونی وی پیغمبر تے ساحر وی پیغمبر تے کذاوی اغا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چه سلویخ کالا اغا تا نبوت نو ملاو شوی نو اغا پا صادق اومین بانی مشورو سلویخ کالا خلکو با امانتو ناغ سرکی خودل وی مکہ که یو سلی دی خود دیر امین دی و دیر صادق دی اغا سر امانتو نکی دی اغا دا چا امانت نخرابی صادق اومین بانی مشورو خوچه کلا دا اللہ دعوت اغا تا ملاو شو پیغمبری هغه ته ملا شو د سلویخ تو کالو په عمر کې نو دا غي نورستو چاغه دعوت پیش کو مخلوق ته نو د خلکو د طرف نه فتوی شروع شوی شاعر مجنون ساحر کذاب هغه صادق او امین بیا په ساحر او په کاذب باندې بدل شو بیا صادق نو بیا امین نو بیا سو بیا دروغجنو بیا شاعر او بیا اوس دین نه بیانې خدای خلق به خوخه اسم نشته خو چې ته دعوت کار کې د دین کار کې مالا ځان له کار کته به څوک به ته یو خبره کوي څوک به بل خبره کوي دا خبره به ولې وروړه کدا خبره ولې نشي او په دې ته چې دا خنه ده خو پیغام کور سم نو به سره واچو او خپل کار کوا نه دا زمن دا به خبره م کوي د لوی شکل د نبی علی سلام د نبوت زندگی وا او په نبی علیہ السلام په یو صورت کې درویش اعتراضونه صورت انعام کې راځي درویش اعتراضونه کله به یو تر پیغمبر کا کله بل اعتراض په منګو په تاسو په خامخ اعتراضونه خلک کوي وګوره کله به یو کوي کله به بل کوي موږ په خندا پېښاله سره غوړو چې کم اعتراض دین ته نقصان دی دغه په دفاع کې هغه په جواب کې لکه حضرت نوح علیہ الصلات والسلام په انبیاء الزامات لګي نوح علیہ السلام ته دعوت پیش کو نو قوم ورته وی انی لنراکا فی ظلال مبین اے نوح علیہ السلام منو من تلرا پو گمراہ اخکارا کے تخکارا گمراہ نوح علیہ السلام گمراہ نو حضرت نوح علیہ السلام وی ازما قوم علی سبی زلالا ولیکنی رسول من رب العالمین زو گمراہ نیما فما گمراہی نشتا لیکن زو استاز امدالہ دا طرفنا اللہ تاسو ترہ لے گلے ما حضرت هود علیہ السلام چکل قوم تا بیانو کو نو قوم تویا هودو اے هود علیہ السلام انا لنراک فی صفاحت و انا لنظنک من الکاذبین و هودات بیوقفی استاد خبر بیوقف تیاری و هود علیہ السلام تا دروغ جن پیغمبر دروغ خبره کې حضرت هود علیہ السلام ورتوی ای زما قوما علی سبی صفاحت زبی وقف نیما زلی ونی نیما ولیکنی رسول من رب العالمین لیکن زو رسول مد اللہ دا طرفنا ابلغکم رسالات ربی رسوم تاسو تا تبلیغ کم تاسو تا درالی گلیشوی دین دا اللہ دا طرفنا بس دفاع بکے بیا چی پا پیغمبر بانی الزام لگی نو دخپل الزام دفاع بکے او په دین باندې الزام لګی چې تاسو د قران نه سجول کړی تاسو د پیغمبر نه سجول کړی ری او زه ګوره 1500 کال وجو او دا قران دی او دین دی مله سنوي خبره وکي خلک اسمان ته وخته دي او تاسو اوس قران دی او دین دی او ذکر دی او زه دې سجولو وسړو چې ته بل یو نه وکړ او کې اره کنه وکړ خو له کې چې پیغمبر الله نه ویلو دی بل پیغمبر نه راليږي حضور دین د انبیاله مسالم الله اکتفا کوي د پیغمبر په دین باندې الله اکتفا کوي او هغه ویلي الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي الله وی پوره کما تاسو ته دین تاسو او پوره میکلو خپل نعمتونه نو دین پوره کړی دین پوره ده موږ دا پوره دین بیان کو کو نقصان وی نو پیغمبر به را لګل نقصان په کې پرې خینه ده ګوره حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ای زما مثال دی یو آبادی ده اېدا آبادی دا بهترینه جوړه شوې ده خو په دې آبادی کې یو دور کلا په دې منځ کې دی نو داخله کې بد لګي دا بد لګي ډیره مزیدار آبادی شوې ده خود رسول دی اغا سوری سرا آبادی پورا ندا اغا نبی علیہ السلام انبیاء اللہ را لگلی دنیا تا دینی پورا کرے دے خوزما مثال پا اغا آبادی کی دیو خخت دے دیو سوری دے چھ آغی بانی آبادی خن لگی چکل اغا سوری او خخت برابر شی نو آبادی برابر شی زما مثال دا آغی یوی خخت دا پورا واری دے زال آخری پیغمبر را لے گریم نو پا ما بانی خپل دین پورا کرے دے پوشی زما مثال دا آغا آبادی دا یو خخت دے دنیم گلی چپا دے آغا پورا دے دې خلک وداوي ان لئنکم ائنا لتارکو ائمنګا پر خودن کیو خپلو مددګارانو لرا لشاعر مجنون د وجد یو شاعر لیونینا اوسم پنجاب تدار شو ګورا دا پښتانه خو بیا هم سره ډیر حق منی ذهن کار کوي الله ول شور ورکړي خو چې پنجاب تدار شي سن تدار شي نو د خلکو هغه منزونه خو پرې دا چې عقاید کم طرف ته روان دي سوک قبرونو تا کت شوی دی سوک پیرانو تا سجده کئی سوک داغی تا چاپی را چون لی زد یوزه تا منگ تالیبانو سرگوده که دارنگی گجراوالا که تالیبانو هم داغا سیازار گردی یوزه بلارو یوزه رد که ملنگان ناستو کمیسونه اوخ کلیو سر پردو گونو ملدام لره که واو پاغی بلغلی دل و چې موږ برکتیان شو پاګه قبرونو باندې دا غینه په چار چا په رکسو په داسه ولیدو لکه دې موږ کانو دا بچی چې پیدا شي کنه نو داسې دې نور ته اوړي نو په دې پیرانو او د دې مشرانو په زیارتونو قبرونو داسې اوړي دل نو موږ مخ پسته ور شو یا یار په دې نه بختوريږي بختوري پسې ملاويږي په دین ملاويږي نو څوک دا غینه غواړي حلال یو ځل دوستو ملګری الله دې هغه سه مصیبت کې کړ دې الله دې مصیبت نه خلاص کړي ها خپل ګاړي ماته وی زو اصحاب بابا دا چغل مټي مهله کا ماته وې نه خیر ما خلک وې چې دا خپل ګرځي خیر او ته خو د وخت زو او چې دا حالت وګوره اچ لالو ما وکته دا نو هغه نا وخت خلک تنه نو پیسې خو دوره ګرځیدل وی چې امن جوړان لګیاو اغیر غونډول سار د وخت او باغی کې وګوره قبرو د دې جمعه ته نه بغالبانو مسکه دیوالو مسکه دیوالو یو طرف ته و دغه اسد زنانو ده او دا نیم د نوم نه پورته دا اسد چاله دا د سالو ده الکه د دې سي سکار ده د نوم نه کته د زنانو او د دې نوم نه پورته د دې سي سکار ده و دغه بچی ورکه چې دا چا بچی نه کیږي نو دغه طرف د خوزرې بچی ورکه نه به بچی څنګه ورکه دا حالت ده ما نو تاسو خو پوهیږئ نو او د دینه دیخوا دا سړی د سړو یو سره چې چا سه حاجتونه تکلیفي نوکرې سې دا ورکه یو پکې بابا پکې او تل کې دلې فرش او مارمل او مزیدار دا کله کله موږ دغه د پالم لا شو ګورو چې دا سه حالت دی دا خلک وایي کې نشای مای بابا جی سره راغله وې دلته کې چېله وباسم چېله پخو ما چېله خدا زله چېله خو جمعات کې خلک وباسي یو دین زکه یو باسي چې خلک عبادتونه کوي دا خو د عبادت څه نه ده دا خو وداسو غوسه شو دا عبادت قران ته مخ ته پوتو بل بګي ودو ساده په سر کوي خو ما زه په خپې ملګو ما ته پوسو کون چې بابا ته سره راغله بل یو ویله خزم ملالا او بچی مچینی میچ خزم ملالا نو بچی کم دنه ملاوی ورته کې خزم په سره راغله به خو دا حالت ته ده مخلوق چا سکول الله اکبر دا شیخ الاسلام رحمه الله لیکلی دی پخپل فتاوا په 15 جل مجموع الفتاوا 472 صفحه کې غلی کی من ظن ان الدعاء عند القبور افضل من الدعاء في المساجد او في البيوت فهذا ضلال وشرك وبدع چې دا چا دا خیال او ګمان راغې په دې عقیده زیارت ته لاړې پیر خانو ته لاړې چې دلته کې دعاګانې خې قبليږي دلته منځونه عبادتونه ذکرونه خې قبليږي دلته د جمعات نه او د کور نه کور کې دوره خې نه قبليږي په جمعات کې دوره خې نه قبليږي هغه کې چلي دي هغه عبادتونه دي هغه منځونه دي خو په زیارتونو کې خې قبليږي دربارونو کې حق قبليږي نو هغه لري کلیفاز از ولال و شرک و بدع 472 صفه 15 جل کې آغاز ذکر کوي داغه تفسیرغه فتاوا ده او در جل کې فاز از ولال دا گمراهی دا و شرک و بدع او په دین کې زیاتې رضانه لا چیرته وو چته یو سیاو هوا کې بلې سپن هوا کې بچور کې د پیغمبر دې ژوند دې زکریا علی السلام ځان له بچې نشي پیدا کوله قران کې راځي کنه حضرت زکریا علی السلام صورت انبیا کې راځي زکریا علی السلام بچې نشتا د شپکو شروع کالو بوډاره د بیبي مریم خدمت کوي ګوره خزدا خود الله په دین باندې ماینه دا نو پیغمبر خدمت کوي زکاغه د ماسی خاوندو نو مریم سره بلا موسم میوی اولی دی چې بلا موسم میوی سره اولی دی زکریا علی السلام و اے مریم انا لکه هاذا اے مریم دا میوی تا ته کوم ځای ناراضی خدمت زکوما چابی د کمرې ما سره دا او میوی په کمره کې پرتی اروا کمره د کې دا د کم زینا مریم دوی قالت هو من عند الله ذات الله طرف ندی ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب الله رزق ورکه چاله شوخه شی بلا حساب زکریا علیہ السلام پیغمبر دی هنالک دعا زکریا په دقه مقام کې لا زکریا علیہ السلام مشت کړه یا الله چې مریم له بلا موسم می وی ورکه لکه دی وخه دا د خټکو وخت دی نه دی او سړی خټکی خوري دا وخت دی اندوانو نه دی او اندوانه خوري دا وخه د شمتالانو نه دی او شمتالانو خوري بلا موسم میوي مریم لور کې نو الله مالم بلا موسم بچی را کا سر می سپین شوی دی ګیره می سپین شوی دا اډوک می زار شوی دی الله د شپږو شلو کالو بډای ما د بچی موسم می نه دی خوش د مریم لا بلا موسم میوي ورکې نو مالم بلا موسم بچی را کا لاس پورته کوي رب حبلی ملتن کا ذریتن طیبہ انکا سمیع الدعا یا اللہ مالا یو بچے راکا خطاب دار دندار او پاک راکا پا عبادتن سرا تل دعا گانو قبل اولو والی انبیاء کی راضی و زکریہ ازنا دا ربہو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین یا الله ما تشتور مپردا مال یو بچی راکا زمنګ دې درس کم ډیر داسې کسان ناشې چا غي بچی نشتا یا الله ټول سالیان نکمل بچی ورکا الله ځواني کې اول ورکا الله تمنا په بوډا والی کې پورا کا الله چې سو بوډا ګانشي بوډا غواړي کې اول ورکا الله وی فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا ما داغ دعا قبول کلا او غلما بچي ورکو حضرت يحيى عليه السلام ما خذ داغ قابله د بچي جوړ کلا زکا چې د خزي عمر 55 سال ته ورسیږي 55 کالا نو د خزي امید د بچي ختم شي داغه هغه بیماری ختم شي چې بیماری د میاشتې ختم شي نو د خزي امید د بچي بیا ختمي نو الله وای ما د زکریا علی السلام په خزه کې امید د بچي پیدا کا هغه بیماری په کې سلسله شروع شو او ما په کې طاقت د بچي پیدا کا واصلحنا له زوجا مولا یحیا بچي ورکا دا از بل چا سره بچی نه ملاویږي بچا سره ملاویږي الله زاب زمنګ عقیده چې بچو ورکوول ولله او بیا الکان او جنکې دیم فیصله الله سورت شورا کې کړی او کم شپې کوم پنځوستم آیات کې یا حبول میشاء اناسن ويهب لمن يشاء الذكورا او يزوجهم ذكرا و اناسا ويجعل من يشاء قيما علاوه چاله می چخوغه شي جنکی ور کوم ملکان پکنی چاله می چخوغه شي الکان ور کوم جنکی پکنی زمنګ ډیر شزاران دي هغه ته شلکان ولکان دي استاد کله کله سوال کو چې خدای یو لور خورا کی کړه مې په لور څخه چې چا سلاشتن هغه الک په کار دی او ته یره وی یره یو خچ د خدمت کوي اچ دا چای نو هغه چالکان وي انسان هیڅ حال کې خوشحالي کې نه ښه په هر حال د الله نه شکریا ادا کوا زمونږ مې یو ملګری شاګرد هغه وی یره زما ډیر بچی دی الکان دی یو جنې وی دوا پکاره دا نه انسان کسی حال مې خوش نه بیز حال کې نه خوشحالي جنہ کئی مغور کئی علکان مغور کئی او یو زوی جو مذکران و اناسا جولا جولا مور کئی شنم باری کئی لکا زکریا علیہ السلام او شنم گردی چھ بلکل بچے نور کئی لکا یحیاء علیہ السلام دیو اینا نیم با بچے اور کئی او دیو خواد خلقو حاجتو نا پورکولو والا سوک دی اللہ ایم سسک اللہ بزرن فلا کاشف له الا هو کور سی تا تا اللہ تکلیف دا تکلیف لرو کولو والا بل سوک نشتا بغیر دا اللہ نا ایک استا حدا کئیو سوی بان دیرم تکلیف راشی زانو خو ڈاکٹران دی ظاہری اسباب استعمال کی انجکشن ہوئی دوائیان در کی ہاں دا سه بیماری چاغه دشمنی در باندې رااله او دشمنان دغه سه 24 ګنه تا ته ولالي اسه داغه دشمنی نه خلاصول ولا سوق دي هي والله رورا هغه په ډاکټرانو نکیږي په مال او دولتونو نکیږي لولي بادشاہان نن دې کار سره مخ دي پیسې ورکه نه خلاصيږي ار قسم حالتونه هغه پیش کوي نخلا سی د الله په غرف کې راغلي دي دا الله خو خدانو انهم لتا نخلا سول ولا سوق دي يا والله ور کول ولا سوق دي الله دی وینا نو کفارو دا کی دوا ا ان لتارکو الهاتنا لشاعر مجنون ایا منغا پر خودن کی خپل مدرګاران ولاد وجد وینا د یو شاعر لی ونینا بل جا بالحق بل کرات کړي پیغمبر په حق په قران په توحید وصدق المرسلین او رشتا ویلو انبیاء علیه الصلاه والسلام انکم لذائق العذاب الالیم یقینا تاسو خامخاس کوم کې د عذاب درناک وما تزون الا ما کنتم تعملون بل نشد رو سزا نشد رو کوله تاسو ته مگر دا غاجه تاسو کوم عمل کړو دنیا کې کلام په ختم شو الله وی چې کم کار دې کړې دا کار په مناسبت تاسو سزا ملاويږي یو سړی مانا دا نه نه نه مچڼوا دا سه خلق پیدا شوی دی چې نوستو کې د کالو جنو کې سکولونو کې پیدارو کې دا سه تنظیمونه پیدا شوی چې د خلقو زړونه په قران باندې په الله باندې د بل شان جوړ مرز سره کې او ډیر لوی ذات یې په مونږ نه کول تعالی به سزا درکې و ملپ سجدي کول مخلوق دا هغه تعالی په دې به عذاب درکې او ډیر لوی ذات ته نن په موس پرې دی سبب بیا کریم لا اله الا الله محمد رسول الله سکه اونې په دې ایمان نه نوړي نو الله دونه لوی ذات په تعالی سزا بدرکې دا د خلقو ذهنونو کې د الله د دین سپکواله پیدا کړي ما اخو کلمه خلوی سیز ده دوره لوی سیز ده چه ده قیامت پورز با چکل چابری کی ده یو انسان بد اعمال بریر زیاد دی ده بدو او ده خو اعمالو چابلی بسپکی خوچ آغا کلمه ویلی و پاگه عمل کری نو کلمه براو لیشی پا چابلی کی که خو دیشی نو آغا با دوره درانشی چه ده تونی دنیا زونه پا بل که واچه نو آغا بسپکشی دوره وزندار سیز ده او داوت دا حالان کې قران کې الله وی فمن يعمل مثقال ذره خير يره ومن يعمل مثقال ذره شر يره الله وی کده ذره ومن عمل یو سړی نیک وکو ام داغه بدل بور کوما یو سبحان الله دی وین تعالی یو ونا زرغونیږي په جنت کې او کوم معمولی بد کار دی وکو نو داغه سزا هم د الله درکې دا مواج معمولی سی په معمولی چې الله سزاګانې مورکې او په معمولی الله بدلونه کوي مورکې نو هغه خدا را کار کوي خو موږ له په کار دادی چې موږ داسې کار کوو چې د خلکو په ذهنونو کې د موږ اهمیت پیدا کوو د دین اهمیت پیدا کوو د قران اهمیت پیدا کوو د الله دلوي شان پیدا کوو چې الله دلوي ذات ته خداغه حکم منلم ګورې لوی دي چې معمولی کار نه دی اسی الله منو حکم نه منو قران ته معمولی و ما مست معمولی و ما زکات ته معمولی و ما لدالوی سره بیا و لوی سره شه بیا بیا خو هر څه بس غزا یو لول بیا انکم الا عباد الله المخلصین غیر ذ بندگانو د الله خالص کولو شونه اولایک لهم رزق معلوم دا کسان دې رزق دې معلوم د جنتون بیان دې دا د باندې کلام د ناکاره خلقو ختم شو او دا غي حالت سبب ان شاء الله دا د جنتون پروګرام چې چا د توحید او د دین مسله اومنله او دنیا پرې خو دا څه قدر او دین په سر روان شه دا غي مقام په سبا ان شاء الله بیان یو آیت ترجمه وګوره یو سل و یا نمبر آیاتو من د آیات پر موږ